Ne plaći mati, ne plaži lice, zbog nas dvoje dvije skitnice što se rastaju. Ne plaći mati, čuće dušmani, kako suze u noći padaju. Nižu se dani, kao čerdani, godine lete. Nižu se dani, kao čerdani, ko da nam prijete. Jednom se živi, jednom se ne, jednom se ljubi, vječno se boje. Nikad više se plaći mati kad ponoć zakuca, kad ti na vrata tuga pokuca. Ne otvaraj. Ne plaći mati, nije vrijedna tvojih suza, baš nijedna. Spavaj. Jednom se živi, jednom se ne, jednom se ljubi, vječno se boj.